Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Wsparcie dla Ukraińców w Polsce ma być kontynuowane, rządowy projekt jest już gotowy. Niemcy chwalą się efektami kontroli granicznych, od maja nie wpuszczono do Niemiec 12 tysięcy osób. Przedsiębiorca z Kalisza, napiętnowany przez internautów za wyrwanie dziecku z rąk czapki tenisisty, przeprosił za swoje postępowanie. Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że zdążą z uchwaleniem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Tydzień temu ustawę zawetował prezydent. Była to kontynuacja wsparcia dla obywateli Ukrainy. Najważniejszą zmianą było przedłużenie ochrony do marca 2026 roku, co pozwalało uchodźcom dalej korzystać z praw do pracy, edukacji, opieki społecznej i świadczeń socjalnych. Jak mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, rządowy projekt powinien wpłynąć do Sejmu już na najbliższe posiedzenie. Dodała, że projekt będzie m.in. uszczelniał wypłatę 800+ dla cudzoziemców. Będzie powiązanie tego systemu ZUS-owskiego z systemem Straży Granicznej, żeby uszczelnić go w ten sposób, żeby otrzymywały to świadczenie tylko osoby, które przebywają na terenie Polski. Czekamy na szczegółowe rozwiązania, ale też pamiętamy o tym, że część osób przebywających tutaj w Polsce nie pracuje nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że jest na przykład matką z trójką małych dzieci albo dziadkami, którzy zajmują się dzieckiem, którego rodzice walczą w Ukrainie. Uzasadniając weto, prezydent Nawrocki oświadczył, że 800+ powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce, a takie same zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Na 84 dolnośląskie szkoły, które ucierpiały w ubiegłorocznej powodzi, 79 było gotowych dziś na przyjęcie uczniów. Wojewódzka inauguracja nowego roku odbyła się w filii zespołu szkolno-przedszkolnego w Bardzie. Ta szkoła zostanie otwarta z miesięcznym opóźnieniem, choć po wrześniowej tragedii była jedną z pierwszych, które otrzymały państwowe wsparcie. Postęp prac oceniła dziś Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. Nowa sala gimnastyczna, plac zabaw, również sale większe. Wreszcie będzie szatnia z prawdziwego zdarzenia. Ta szkoła zyskuje zupełnie nowy obraz. I po tym nieszczęściu, jakim była powódź, to jest też, myślę, że ważny sygnał dla mieszkańców, że państwo ich nie zostawiło samych. A powódź to był egzamin z wychowania obywatelskiego dla nas wszystkich, mówiła na otwarciu roku szkolnego kurator Dolnośląska Ewa Skrzywanek. Kontrole graniczne mają sens, twierdzi niemiecki minister spraw wewnętrznych. Aleksander Dobrindt przekazał, że od maja niewpuszczonych do Niemiec zostało 12 tysięcy osób. Szef niemieckiego MSW podał tę liczbę w 10. rocznicę zapowiedzi Angeli Merkel, że Niemcy poradzą sobie z falą migracji. Ówczesna kanclerz też była z obozu chadeckiego, jak kanclerz Friedrich Merz i minister Aleksander Dobrindt. Rząd z nimi w składzie doszedł jednak do władzy z hasłem rozwiązania problemu nielegalnej imigracji. Stąd pierwszą decyzją nowego gabinetu w maju było zaostrzenie kontroli granicznych. Skuteczne, jak twierdzi teraz szef resortu spraw wewnętrznych. Aleksander Dobrindt wskazał na 12 tysięcy zawróconych na granicach osób, w tym 660, które chciały złożyć wnioski azylowe. Zdaniem polityka CSU kontrole są tak skuteczne, że wprowadziły je inne kraje, na przykład Polska. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Przedsiębiorca z Kalisza Piotr Szczerek, napiętnowany przez internautów za połaszenie się na czapkę tenisisty, przeprosił za swoje postępowanie. A chodzi o incydent na US Open. Światowe media pokazały, jak po meczu Kamila Majchrzaka z Karenem Khachanovem nasz tenisista chciał podarować stojącemu na trybunach małemu chłopcu swoją czapkę, ale dosłownie wyrwał ją z dziecku z rąk stojący obok mężczyzna. Internauci natychmiast ustalili tożsamość kibica. Fala krytycznych komentarzy zalała internet. Piotr Szczerek opublikował na stronie internetowej swojej firmy oświadczenie. Napisał m.in., że popełnił poważny błąd i chciałby jednoznacznie przeprosić poszkodowanego chłopca, wszystkich kibiców i samego zawodnika. Dodał też, że oddał czapkę dziecku. A dziś sprawę skomentował wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, prywatnie tenisista. Piotr Szczerek przede wszystkim bardzo ma duży wkład w polski tenis i pomaga całkiem poza mediami wielu osobom, które gdzieś tam mają problemy zdrowotne. Stało się, no trzeba to po prostu przyjąć i myślę, że on sam na pewno to przeżywa, sam się z tym źle czuje. A tenisista Kamil Majchrzak odnalazł młodego fana za pośrednictwem mediów społecznościowych, spotkał się z chłopcem i podarował mu czapkę. Młody miłośnik tenisa ma więc dwie czapki. Od dziś toksyczna substancja w lakierach hybrydowych nie może być stosowana. Chodzi o TPO, który wspomaga utwardzanie produktu na paznokciach. Według Komisji Europejskiej składnik ten jest rakotwórczy i negatywnie wpływa na rozrodczość. Michał Łęczyński z Fundacji Beauty Razem powiedział, że z punktu widzenia klientek nic się nie zmienia. Już od wielu miesięcy dostępne są na rynku lakiery bez TPO, które zawierają innego rodzaju fotoinicjatory. Natomiast ważne, abyśmy wiedzieli, że te lakiery działają praktycznie tak samo, wykonane nimi paznokcie wyglądają tak samo i mają podobną barwę kolorystyczną, podobną trwałość. A przepisy obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. W czwartek z Holandią, w niedzielę przeciwko Finlandii. Naszych piłkarzy czekają dwa ważne mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata. Poprowadzi ich na całe szczęście nowy selekcjoner Jan Urban, który do powrotu do kadry namówił Kamila Grosickiego. Zawsze powtarzałem, że dla mnie reprezentowanie kraju to jest największa duma i największy zaszczyt. I tak samo z taką samą energią, z taką samą miłością i dumą jadę na to zgrupowanie. Wiadomo, to wszystko, co się w ostatnich tam miesiącach działo, to też mi dało taki sygnał, że ta decyzja moja była na pewno trochę pochopna, ale ten mecz z Finlandią, który reprezentacja przegrała po tym moim meczu pożegnalnym, też mi dał to, że jednak ja tej drużynie jeszcze mogę pomóc przede wszystkim na boisku, ale też poza boiskiem i zrobię wszystko, żebyśmy zapunktowali teraz. Stwierdził Kamil Grosicki. W wielkim futbolowym świecie dziś ma zostać sfinalizowany najdroższy w historii transfer w Premier League, czyli w najlepszej i najbogatszej lidze świata. Jak informują media na Wyspach, w tym Sky Sports, po wielu tygodniach negocjacji Liverpool zapłaci Newcastle, uwaga, 150 milionów euro za czarnoskórego napastnika reprezentacji Szwecji, Aleksandra Isaka. Tak zwane okno transferowe na Wyspach zamyka się dziś o północy. Z kolei w Bundeslidze zaskakująca dymisja znanego z pracy w Premier League z Manchesterem United, Erika Ten Haga. Zawiadujący Bayerem Leverkusen wylali Holendra z pracy po zaledwie dwóch kolejkach. Aptekarze wywalczyli w nich co prawda zaledwie punkty, ale sprawa musi mieć ewidentnie drugie dno. Co tam piłka, powiedzą kibice tenisa. Przecież dziś o ćwierćfinał US Open gra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Jakiego meczu możemy się spodziewać, podpowiada ekspert Eurosportu Lech Sidor. Szybkiego, ale nie o czas chodzi, tylko o tempo grania, bo Aleksandrowa jest w dobrej formie, nie jest wygodną przeciwniczką i z pewnością, ponieważ jeszcze grają na Armstrongu, gdzie jest odrobinę szybciej niż na tym głównym korcie, więc to okoliczności trochę przemawiają za Aleksandrową. Początek meczu Świątek Aleksandrowa o 19.30, a sport wraca na naszą antenę za godzinę. Jutro na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, a na zachodzie duże, przelotny deszcz oraz burze. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce upalnie do 31 stopni. Natomiast na pozostałym obszarze kraju temperatura od 18 stopni na wybrzeżu do 28 w okolicach Łodzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8, o już dokładnie 8. 8 minut po godzinie 17. Jest 1 września, poniedziałek. Dzień dobry, mówią Państwu Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Co u nas do 18? Powiemy o reparacjach. Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. To oczywiście Karol Nawrocki, nasz prezydent, i reparacje to temat Pulsu Trójki. To już o 17.40. Zapraszam Państwa od razu, w tej chwili. 17.40, temat reparacje, proszę zapamiętać. Porozmawiamy też w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, o tym, jak komunikować się w sytuacji kryzysu wizerunkowego. Warto słuchać. We'll be right back. 17.13 na zegarze, a Państwo słuchają popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy w pierwszej godzinie między innymi o tym, że w przeddzień 45. rocznicy porozumień sierpniowych aktywiści ostatniego pokolenia razem zresztą z działaczem pierwszej Solidarności zniszczyli zabytkową bramę Stoczni Gdańskiej i dzwonią Państwo właśnie w tej sprawie. To do tych aktywistów jak najbardziej karać. Nie o to chodzi w wyrażeniu swoich poglądów. Są tysiące innych sposobów. Ci ludzie czują się bezkarni. Jeżeli nie będzie przykładnych, wysokich kar, kiedyś i nasze prywatne mienie ucierpi. Według mnie każde działanie powinno mieć jakieś logiczne uzasadnienie. Ja się zastanawiam, co tym ludziom przeszkadzała brama stoczni. Czy ta brama stoczni to im psuje klimat, czy co? Nie rozumiem tego. Na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W sześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki umila Państwu, mam nadzieję, popołudnie w poniedziałek, 1 września. Krótki film o tym, jak mężczyzna wyrywa z rąk tenisisty czapkę. Widzieli Państwo? Na pewno. On uruchomił falę krytyki i dziesiątki publikacji, nie tylko w polskiej prasie. Rzecz działa się na międzynarodowym turnieju tenisowym, a cały incydent transmitowała telewizja. Mały fan ostatecznie dostał od polskiego zawodnika Kuby Majchrzaka pamiątkową czapkę. No ale po tym całym zdarzeniu zostało coś więcej niż tylko niesmak. I to zdarzenie i reakcje na to zdarzenie głównych bohaterów, tak chciałabym nazwać wszystkich zainteresowanych, są przyczynkiem do tego, że w naszym studiu jest Magdalena Zwolińska, ekspertka do spraw komunikacji kryzysowej. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. I chcę z panią porozmawiać o tym, jak rozmawiać, jak komunikować się i o różnych sprawach w kryzysie wizerunkowym. No bo ta sytuacja jest sytuacją absolutnie nie do obrony. My o niej mówimy też w serwisach informacyjnych o 17. Nasi słuchacze słyszeli, Łagi Drost w serwisie też informacje na ten temat. No ta działalność biznesowa mężczyzny, który tak to nazwijmy, bardzo łapczywie zbiera te pamiątki, no jednak może też poważnie ucierpieć. I takie wrażenie pozostaje, że no jednak kiedy dorosły człowiek wyrywa pamiątkę, przedmiot z rąk dziecku, no to to jest jeszcze dodatkowy, no taki aspekt niesmaku w całej tej sytuacji. Oczywiście mamy też oświadczenie, które się pojawiło niedawno dopiero, tego głównego bohatera, jeśli mogę tak nazwać tego pana. Więc może zacznijmy od tego oświadczenia i zapytam zaraz panią o wszystkie skutki tego wydarzenia. Dobrze? To posłuchajmy. Popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku dla moich synów, którzy prosili wcześniej o autografy. To błędne przekonanie sprawiło, że odruchowo wyciągnąłem rękę. Dziś wiem, że zrobiłem coś, co wyglądało jak świadome odebranie pamiątki dziecku. To nie była moja intencja, ale to nie zmienia faktu, że zraniłem chłopca i zawiodłem kibiców. Od lat wraz z żoną angażujemy się w pomoc dzieciom i młodym sportowcom, ale ta sytuacja pokazała mi, że jeden moment nieuwagi może zniweczyć lata pracy i wsparcia. To dla mnie bolesna, ale potrzebna lekcja pokory. Dlatego też jeszcze aktywniej będę się włączał w inicjatywy wspierające dzieci i młodzież oraz działania przeciwko przemocy i hejtowi. Wierzę, że tylko przez czyny mogę odbudować utracone zaufanie. Jeszcze raz przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Z poważaniem, Piotr Szczerek. No i takie mamy właśnie oświadczenie. Państwu przypomnę, że w studiu Magdalena Zwolińska, ekspertka do spraw komunikacji kryzysowej. No więc pani Magdaleno, od razu pytanie najważniejsze. Mamy przeprosiny, no po czasie. Mamy też no taką bardzo wyraźną sugestię, jak dużo bohater tych oświadczeń robi na rzecz innych. No i mi to przypomina znaną, bez nazwisk rzecz jasna, nie chcę ich wymieniać, ale znaną z polskiej sceny show biznesowej postać, która najpierw robi jakieś absolutnie żenujące wydarzenia, a później pomaga różnym potrzebującym, na ogół powstańcom, no i to właściwie przykrywa jedno drugie. Czy to jest taka sama sytuacja? Trudno mi te dwie sytuacje ze sobą zestawiać, oprócz tych deklaracji, w których jest pokazane, ile ktoś robi. Natomiast wszystko byłoby z tym oświadczeniem w porządku, gdyby ono, tak jak zresztą pani wcześniej zauważyła, gdyby ono się ukazało w sobotę. Sytuacja miała miejsce w piątek, a pan zabiera oficjalnie głos w poniedziałek po południu. To widzimy po prostu jak na obrazku. To jest piękny w ogóle przykład tego, co może w dzisiejszych czasach zrobić jedna mała rzecz. Ten pan też w oświadczeniu mówi o tym, że widzi, jak bardzo szybko traci się zaufanie, na które się pracuje tyle czasu. To dokładnie tak jest. To jest jak w soczewce, bo do dzisiaj my nie mamy czasu. Po prostu. Jeszcze kilkanaście lat temu moglibyśmy powiedzieć, że mamy, nie wiem, jak się jakieś nietypowe, trudne zdarzenie zdarza, to mamy, załóżmy, 24 godziny na to, żeby zareagować. A dzisiaj? Dzisiaj w ogóle nie ma mowy o tym. Dzisiaj minuty decydują o tym. I tutaj ewidentnie widać, że brak tej reakcji jakiejkolwiek po prostu pozostawił internet samemu sobie. No, i zadziało się tutaj działo. Wszystko. Tak naprawdę wszystko, co mogłoby się dziać złego. I z jednej strony to jest trochę tak, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie to zachowanie, które widzieliśmy i tak naprawdę, no niestety jest to troszeczkę wizytówka taka w cudzysłowie troszeczkę tego, no poszedł fame, mówiąc brzydko, na cały świat. Na całą Polskę, tylko na cały świat. Mamy taki swoistego rodzaju, taki kiss cam z koncertu Coldplay. Taką sytuację, jaka miała miejsce kilka tygodni temu, kiedy wszyscy się... życzenie. To jest podobne. To jest na własne życzenie to zrobione, dokładnie. I gdyby ten człowiek to stanowisko wypuścił do sieci, pokazał je w sobotę, jestem przekonana, że nie byłoby tego wszystkiego, co się zadziało potem. Ten pan w tej chwili ma wyjątkowo trudną sytuację, bo teraz można tylko sprzątać to mleko, które się rozlało. No właśnie, ale da się je posprzątać, bo przez weekend w sieci był festiwal różnych oświadczeń, prawdziwych, nieprawdziwych, pojawiły się fake newsy, a może to nie były fake newsy. No nie jesteśmy w stanie tego w ogóle w żaden sposób zweryfikować. Niezwykle trudno w dzisiejszych czasach jest, oczywiście to jest w ogóle dyskusja oddzielna na temat tego, co było fake newsem, co było dezinformacją, co było celowym działaniem miliona ludzi, botów, troli i tak dalej. Natomiast my nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, na ile to, co jest w tym oświadczeniu dzisiejszym, gdzie pan się zarzeka, że on absolutnie nie wypowiadał się do tej pory w żadnych mediach społecznościowych na ten temat, versus na przykład te rzeczy, które widać w tych mediach społecznościowych, łącznie z pierwszym takim stanowiskiem, gdzie on jest podpisany imieniem i nazwiskiem oraz swoim stanowiskiem i nazwą firmy. I mówi od tego o się tym, to, że i mówimy, uczy dziecko. Tak, że pokory. To dokładnie. Tak. Takie bardzo buńczuczne i nieładne oświadczenie. I ono jest napisane w taki sposób, że naprawdę nie jeden z nas mógłby sobie pomyśleć, że tak, no to ten pan zabiera głos w ten sposób. Bardzo nieumiejętnie. Zresztą ja z racji branżowych zainteresowań od razu to oświadczenie gdzieś tam od kogoś znajomego dostałam i nie ukrywam, że robiliśmy sobie troszeczkę żartów z tego tekstu, bo jest absolutnie niezgodny z jakimikolwiek zasadami tej komunikacji kryzysowej. Teraz się pojawiają informacje, że to nieprawda, że to zupełnie nieprawdziwe, fejkowe oświadczenie, że ktoś wymyślił. Teraz trudno nam uwierzyć. Dokładnie. Teraz jest tak, że mi jest trudno uwierzyć, że choćbym chciała, tak, ale gdyby ten pan w sobotę coś takiego zamieścił, to po pierwsze nie oddałby pola dla wszystkich tych osób, które chciałyby złośliwie mu zrobić jeszcze dodatkową jakąś wizerunkową szkodę. A to w sieci się zdarza zawsze. Poza tym, no tutaj mamy też do czynienia z wyjątkowym, to jest splet wielu okoliczności. Mamy też do czynienia z sytuacją taką, że dzieje się to na bardzo prestiżowym międzynarodowym wydarzeniu. Mówimy o Polaku, który jest zaangażowany w to, mówimy też o naszym tenisiście, który siłą rzeczy jakby gdzieś, no, wybija ta informacja o tym, że tak dobrze poszło naszemu tenisiście. To jest 2, a 3. Temat dotyka dzieci, czyli jednego z najbardziej wrażliwych obszarów, jeśli mówimy o komunikacji, o wizerunku. Jeśli ktoś robi krzywdę, mniejszą, większą, jakąkolwiek dziecku, no to może się liczyć z tym, że opinia publiczna czy internauci nie zostawią na nim suchej nitki. Jasne. I to, co jest, ostatnia rzecz, jeśli to, co jest pewnie, niezwykle pewnie istotne, to tak jak cały czas o tym mówimy, ten czas jest niezwykle istotny w tym przypadku, bo w kryzysie nie ma miejsca na fakty, argumenty i racjonalną dyskusję. To są emocje. W związku z tym my natychmiast, jeszcze teraz właśnie, kiedy mamy taki tak działający internet, gdzie te emocje są najwyżej premiowane, no to coś takiego po prostu to jest gotowa recepta na katastrofę wizerunkową. A gospodarczą również w zakresie biznesu tego pana? Zdecydowanie tak. Znaczy tutaj myślę, że pan oprócz gdzieś osobistych strat wizerunkowych ponosi ogromne straty wizerunkowe, jeśli chodzi o firmę, bo jak ja weszłam dzisiaj na portal, na którym rozgorzała dyskusja odnośnie firmy, którą on reprezentuje, którą prowadzi, to proszę mi wierzyć, ja nie widziałam nigdy w życiu takiej liczby komentarzy. Tam było prawie 15 tysięcy negatywnych komentarzy z ostatnich 2 dni. I to nie tylko po polsku. Były tam w różnych językach, naprawdę z całego świata komentarze. I to jest też, to jest ku przestrodze dla wszystkich, którzy reprezentują swoją firmę, że to nie jest tak, że firma sobie, a właściciel czy prezes takiej firmy sobie. One są natychmiast identyfikowane i łączone i ludzie wtedy potrafią po prostu dokonać linczu właśnie spamując opinię w Google, spanując, czy w innych wiemy, jak to działa. Platformach po prostu negatywne komentarze. Pani Magdaleno, czyli reagujemy od razu, nie oddajemy pola. Zdecydowanie. Przepraszamy. Tak, jeśli przyznajemy się do błędu, jeśli faktycznie błąd został popełniony. I zadośćuczyniamy. Tak. I dobrze, pokazujemy, co zrobimy jeszcze. Słyszeli państwo? Proszę zapamiętać. I oby się państwu te porady nigdy nie przydały. Magdalena Zwolińska, ekspertka do spraw komunikacji kryzysowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Już dziś oliwki Solentmar w puszce. Już za 4,99. A serki lub sery Solentmar różne rodzaje już od 7,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Pralka Bosch serii 6. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1995 zł. Teraz za 1895. Taka oferta jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

Billie Eilish w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki równo o 17.40. Puls Trójki. Była Billie, teraz będzie Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. 86 lat po wybuchu II wojny światowej powraca kolejny raz temat reparacji. Dla naszej wspólnej przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparacje od państwa niemieckiego. I wierzę, że pan premier i rząd polski wzmocni głos prezydenta Polski na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą, bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami. Mówił dziś o poranku na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki. O tym, czy Polska może w ogóle liczyć na reparacje oraz o tym, czy może kolejny raz temat ten, czyli ten temat reparacji, ma być narzędziem w walce politycznej polskiej prawicy. Porozmawiam z profesorem Rafałem Chwedorukiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktorem Mateuszem Piątkowskim, prawnikiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry również. Dzień dobry. To zacznijmy od pana profesora Rafała Chwedoruka. Dlaczego temat reparacji wraca akurat teraz? Co może stać za tą wypowiedzią prezydenta? Czy mamy do czynienia z kolejną odsłoną wojny na linii krakowskie przedmieście, Aleje Ujazdowskie? Zacznijmy oczywiście od tego, że politycy w Polsce bardzo chętnie sięgają po pojęcia funkcjonujące w przestrzeni i prawno międzynarodowej, i w przestrzeni zjawiska zwanego polityką pamięci czy polityką historyczną. Tymczasem z reguły mówiąc o reparacjach, mają na myśli coś zupełnie innego. Coś, co składałoby się raczej na pojęcie zadośćuczynienia czy odszkodowania. Albowiem reparacje są dosyć specyficznym, szczególnym terminem związanym głównie z relacjami między państwami i w tej materii, czy to nam się podoba, czy nie, na reparacje liczyć nie możemy, ponieważ kiedyś już je dostaliśmy. Natomiast sam moment i być może właśnie użycie słowa reparacji jest rzecz jasna nieprzypadkowe. Ja sądzę, po pierwsze jest to pewna spłata długu politycznego. W Polsce prezydent pochodzi z powszechnych wyborów. By je wygrać, musi de facto cieszyć się poparciem dużych ugrupowań politycznych i podzielać niektóre ich tezy. Po drugie, oczywiście wiąże się to z kontekstem międzynarodowym i liczeniem na to, że administracja Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, tak jak to tradycyjnie w polityce amerykańskiej bywa, będzie bardziej asertywna wobec Niemiec, aniżeli administracja związana z Partią Demokratyczną, częściej widząca w Niemczech głównego partnera Stanów Zjednoczonych w Europie. No i po trzecie oczywiście można w tym widzieć pewną próbę znalezienia kolejnej różnicy z rządem, choć warto zauważyć, że ten rząd, różni jego przedstawiciele nieraz mówili, że kwestia owego zadośćuczynienia jest na agendzie polskiej polityki zagranicznej, więc powiedziałem tak, że powinniśmy być zaskoczeni, gdyby coś takiego z ust Karola Nawrockiego jako prezydenta nie padło. Badania ostatnie z 2024 roku to sondaż SW Research dla RPPL. 58% ponad Polaków uważa, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec. Odmiennego zdania jest tylko 1/5 respondentów. No ale czy Polska w ogóle z prawnego punktu widzenia ma jeszcze szansę na uzyskanie reparacji od Niemiec? To pytanie kieruję do doktora Mateusza Piątkowskiego, prawnika z Uniwersytetu Łódzkiego. Kwestia oczywiście reparacji to jest zagadnienie, które pojawia się co jakiś czas tutaj w naszej polityce i także pod kątem prawa międzynarodowego. Tutaj no, trzeba pamiętać o tym, o tej jednej z kluczowych dat, 1953 rok i kwestia życzenia się przez rząd PRL-u reparacji, która no, jest traktowana jako jednostronny akt państwa. Jednostronne akty państwa są traktowane jako źródło prawa międzynarodowego, chociaż oczywiście podnoszone są pewne głosy zmierzające do stwierdzenia, że to życzenie się nie było ważne. Pamiętajmy na kontekst polityczny, aczkolwiek również musimy pamiętać o tym, że chcąc, nie chcąc, oczywiście politycznie odcinamy się od dziedzictwa PRL-u, tego zwłaszcza negatywnego, ale prawno międzynarodowo my jesteśmy ciągle tym samym państwem. Nasza nazwa naszego państwa się jakby zmienia, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rzeczpospolita Polska, ale prawno międzynarodowo jesteśmy wciąż tym samym jednym państwem. Najlepszym przykładem tutaj są chociażby długi gierkowskie, które po 89 roku musieliśmy spłacać, bo traktowaliśmy oświadczenia i generalnie no, traktaty, te zobowiązania zaciągnięte przez PRL jako ważne. Więc jeżeli tutaj spojrzymy w ogóle na zagadnienie reparacji, to mój stosunek do tego zagadnienia jest taki, że to jest dobra, bym powiedział, sfera, w której z jednej strony mamy prawo międzynarodowe, ale trzeba pamiętać o tym, że prawo międzynarodowe orbituje w kontekście relacji międzynarodowych. Czyli ten problem tak naprawdę trzeba podejść do niego szerzej, bo faktycznie, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia twardego prawa międzynarodowego, to jeżeli byśmy złożyli sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości... To Niemcy nie wyrażą zgody, się domyślam. Tak jest. Po pierwsze, nie będziemy mieli zgody na jurysdykcję, czyli nie będzie zgody na pojawienie się w ogóle tej sprawy na wokandzie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast faktycznie, abstrahując jakby od tych wątpliwości związanych z oświadczeniem z 1953 roku, sędziowie MTS-u zadaliby polskiemu rządowi następujące pytanie. Po pierwsze, dlaczego tak późno ta kwestia jest podnoszona po 1989 roku? Drugie pytanie, jakie byłoby zadane, dlaczego rząd polski jeszcze parę razy, bo z tego co wiem, ostatni raz w 2004 roku potwierdził ważność rzeczenia się reparacji. No to będą pytania, na które będzie bardzo trudno odpowiedzieć w jakiś taki sposób prawniczy. W 2004 roku będzie można przedłożyć argument, że wtedy Niemcy, którzy chcieli reparacji od Polski za zajęte ziemie, podnieśli larum, więc Polska była zmuszona. No tylko rozumiem, że tego argumentu nikt nie zaakceptuje. Znaczy najprawdopodobniej przed Trybunałem Międzynarodowym będzie trudno Polsce jakby obronić się przed tym argumentem pewnej niekonsekwencji. Oto ten sposób mogę powiedzieć. Natomiast ja chciałbym zwróćmy uwagę, że dojdzie do tej sprawy i my byśmy tę sprawę, powiedzmy, przegrali. Czyli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekłby, że Polska nie ma, przepraszam, Niemcy nie mają obowiązku zapłaty reparacji. Proszę zwrócić uwagę, jakbyśmy mieli do czynienia z wielkim wstrząsem politycznym, dyplomatycznym i stąd też, to też dobrze pokazuje, że prawo międzynarodowe trzeba traktować jako część tym, na czym orbitują stosunki międzynarodowe. Twarde prawo międzynarodowe to jest jedno, ale stosunki międzynarodowe nie opierają się tylko na prawie międzynarodowym. Są także względy słuszności, są dyplomacja i są również inne działania. Dlatego też bym upatrywał kwestię reparacji. Z jednej strony jako prawnik mogę ją upatrywać zero-jedynkowo, ale czasami zero-jedynkowe działanie, co często Chińczycy podnoszą w swoich wypowiedziach odnoszących się do stosunku do prawa międzynarodowego, to podejście zero-sum game nie jest do końca dobre dla właściwych relacji pomiędzy państwami. Więc faktycznie twarda droga prawa międzynarodowego może być dla strony polskiej trudna, aczkolwiek ja nie mogę powiedzieć, że niemożliwa, bo tutaj nie jestem jakby żadnym autorytetem. Najlepiej by było, żeby w kwestiach prawnych wypowiedział się na ten temat Trybunał Międzynarodowy, ale nie ukrywajmy, że z uwagi na takie inne stanowisko strony niemieckiej jest to mało prawdopodobne, ale tak jak mówię, to jest problem szerszy niż samo prawo międzynarodowe. Jeśli szans takich realnych na to, żebyśmy otrzymali reparacje, brak, to mamy do czynienia z postulatem, który jest elementem tylko polityki wewnętrznej. Tutaj Karol Nawrocki buduje swój elektorat przed, no i może Prawa i Sprawiedliwości, przed nadchodzącymi wyborami. Profesor Rafał Fedoruk. Cały dzisiejszy świat wypełniony jest wyzwaniami, żądaniami, czasami spełnianymi różnego rodzaju odszkodowań, zarówno za krzywdy jednostek, jak też w niektórych wypadkach, jeśli chodzi o relacje między państwami. Mało kto na przykład pamięta o tym, że niegdyś wypowiedź prawdopodobnie niezbyt trzeźwego Borysa Jelcyna dotycząca kurli do dzisiaj dla Japonii jest podstawą upominania się o tenże efekt II wojny światowej. Więc jest to instrument polityki wykorzystywany, powiedziałbym, w zasadzie wszędzie w świecie. W tym sensie polskie elity nie czynią niczego szczególnego. Warto pamiętać, że prócz owych reparacji, których ostatecznie się zrzekliśmy, zostało potwierdzone też przez Związek Radziecki i państwa niemieckie. Potem w latach 70. część poszkodowanych przez III Rzeszę w czasach gierkowskich w okresie detaunt zaczęła otrzymywać jakiegoś rodzaju odszkodowania z więźniów obozów koncentracyjnych. No i na tej zasadzie można sobie wyobrazić to, że Polska mogłaby cokolwiek od Niemiec wywalczyć, tyle tylko, że najpierw musiałaby bardzo umocnić obecność owej kwestii niesprawiedliwości zadośćuczynienia za II wojnę światową w przestrzeni międzynarodowej, znaleźć sojuszników być może w postaci innych państw czy społeczeństw. Kłania się tu Grecja czy Włochy, gdzie to wielokrotnie było przedmiotem i dyskusji, też skarg do sądów, ale wszystko znaleźć jakichś sojuszników wewnątrz Niemiec. No, bardzo trudno byłoby szczególnie polskiej prawicy znaleźć tutaj partnerów, albowiem jeśli można by liczyć na nieco większą dozę zrozumienia dla tego typu postulatów w Niemczech, to raczej wśród niemieckiej lewicy, która zresztą nie przeżywa teraz swoich politycznych złotych. Ale też nie najgorsze. Przecież prawie by nie weszli do Bundestagu, a jakimś cudem jednak tam weszli 8% w poprzednich wyborach. To nie jest aż tak źle. Ja mówię bardziej o SPD, prawda? No Die Linke rzeczywiście wrócili ze świata politycznie umarłych do Bundestagu, co było największą sensacją w niemieckich wyborach. Jest też partia Zielonych, która wbrew pozorom nie jest gołębia i pacyfistyczna, jak w swoich początkach, więc powinniśmy traktować to wszystko jako fragment polityki, tak oczywiście wewnątrzkrajowej, jak i polityki, jeśli chodzi o relacje między państwami, natomiast w porządku prawno-międzynarodowym musimy pamiętać raczej jako o wtórnym i o tym, że słowo reparacji, jeśli przez jakiegoś polityka jest używane, to jest używane bez poważniejszych, merytorycznych podstaw. Choć oczywiście nie brakuje Niemców, którzy by chcieli, aby Polska z Niemcami się porozumiała. Sięgnąłem dzisiaj, przygotowując się do Pulsu Trójki, po książkę Wyparte, Odroczone, Odrzucone Karla Heitza Rotha i Hartmuta Rübnera. I tutaj panowie proponują, autorzy, żeby zapłacić pewną część kwoty, może taką zbliżoną do funduszy wydatkowanych przez zachodnie Niemcy w dwóch pierwszych dekadach po zjednoczeniu Niemiec na integrację ekonomiczną nowych krajów związkowych. Oczywiście jest to idea fix, bo rząd niemiecki się od tego odcina i jak my popatrzymy na to, że ilu Polaków popiera kwestię reparacji, tak samo duża część Niemców jest temu przeciwna. Do słów prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się dziś w powracającej po wakacyjnej przerwie audycji trójkowej Bez Uników wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Posłuchajmy. Słyszeliśmy o tym od wielu lat, od rządu PiSu i dzisiaj warto by było obnażyć pewną hipokryzję i zapytać, co w tej sprawie zrobił rząd PiSu. Z mojej strony pełne wsparcie, kibicuję, tylko dziwi mnie jedna rzecz. Dlaczego Karol Nawrocki nie domaga się reparacji od Rosji? I o to bym chciał zapytać doktora Mateusza Piątkowskiego, bo znalazłem kilka pana analiz, chociażby reparacji od Niemiec w świetle prawa międzynarodowego i tam znalazłem taki cytat. Nie zapominajmy także o jednoznacznym zobowiązaniu ZSRR względem Polski zaciągniętym w układach poczdamskich, które stanowiło obowiązku przekazywania uzyskanych reparacji Polsce. Ten obowiązek nie został nigdy zrealizowany, a współczesna Rosja to kontynuator ZSRR. Niedługo mogą czekać Rosję rozmowy pokojowe. Może to jest to światełko w tunelu dla nas, żebyśmy zobaczyli przynajmniej część tych pieniędzy. Znaczy, oczywiście tutaj nawiązując do słów pana profesora, troszeczkę wracając do tego zagadnienia, tak, ja całkowicie się zgadzam z tym, że kwestia reparacji to jest zdecydowanie część naszego soft power. I tak jak wspomniałem, reparacje, czy problem w ogóle z odszkodowaniem, zadośćuczynień za okres II wojny światowej, to jest problem, który nie dotyka tylko Polski, bo jest wiele państw, na przykład państw Europy Środkowej, Grecja, są również państwa Dalekiego Wschodu, nie zapominajmy o okrutnej okupacji japońskiej, które tak naprawdę mają pewne rachunki krzywd niewyjaśnione, tak możemy określić. Chociaż wspomnę tylko o tym, że niedawno tak zwaną pomoc rozwojową, która nie została nazwana reparacjami, ale została nazwana pomocą rozwojową, otrzymała Namibia, ponieważ Niemcy uznały, że działania niemieckich kolonizatorów z początku XX wieku mogły stanowić myśl współczesnego prawa. Ale to możemy otrzymać te pieniądze od Rosji, czy nie? Bo mamy 30 sekund dosłownie. Powiem tak, oczywiście podstawy istnieją, natomiast prawo międzynarodowe ma jeden zasadniczy problem. Opiera się na zgodzie obydwu stron i brakuje tutaj tego centralnego mechanizmu egzekwowania. Dlatego też uważam, że szanse oceniam jako niewielkie. Kończymy Puls Trójki. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Oraz dr Mateusz Piątkowski, prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego. Również dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję.

i wszystkie płatki śniadaniowe Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card, drugie tańsze dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam.